Muhammedur Resulullah Sadikul Va'dil Emin. Kâle Allahu Teala fi kitâbihil kerîm, Estaîzu billah. İnnellezîne keferû yunfikûne emvâlehum liyasuddû an sabîlillâh. Feseyunfikûneha sümme tekûnu aleyhim hasraten sümme yuglebûn. Sadakallahul azim ve bellegana rasûlühün nebiyyül kerim. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yine geçen ders üzerinde açıklamalarda bulunduğumuz konuda ve bu konuyla alakalı Kur'an-ı Mübin'de Sure-i Enfal'in 36 numaralı ayeti ilahiyesiyle devam eden dersimiz bitmemişti. Bugün inşallah bu konuyu biraz daha genişletip toparlamaya çalışmış olalım. Allahu Teala gördüğünüz gibi 1400 sene evvel İslam'a, dini celili cemili İslam'a karşı tavır takınanların İslam'ın karşısında yerini alanların karakterlerini ve tavırlarını, tutumlarını, davranışlarını bize açıkça haber veriyor. Niçin haber veriyor? Tedbirimizi alalım diye. Gayet basit. Çünkü tanımak zorunda olduğumuz bir mevzudur. İmanın, İslam'ın galip gelebilmesi için onun karşısında, onun zıddında, karşıtında yerini alan küfrü ve kafirleri iyi tanımak lazım. İnsan tanımadığı şeye karşı mücadele edemez. Önce tanımanız lazım. Madem ki yeryüzünde iman ile küfrün mücadelesi var ve bugüne kadar bu mücadele gelmiş, bugünden sonra da kıyamete kadar devam edecek, bir Müslümanın imanı tanıması, imanın ne olduğunu bilmesi ne kadar önemliyse, imanın karşısında yer alan küfrün de, kafirlerin de ne olduğunu ve kim olduklarını aynen onun kadar bilmeye mecbur mu değil mi? Ne dersiniz? Mecburdur. İmanı tanıdığımız kadar, İslam'ı tanıdığımız kadar küfrü de tanımamız lazım. Tanımazsanız, tanıyamazsanız mücadele edemezsiniz. Küfrün ve kafirlerin, yani İslam'ın karşısında yer alan, İslam'ın önünü kesmek için İslam'ın karşısında yer alan kimselerin kabiliyetlerini bilmeniz lazım. Karakterlerini bilmemiz lazım. Nasıl hareket ettiklerini bilmemiz lazım. Tek kelimeyle ehli küfrü tanımamız lazım. İşte bunun lüzumuna binaen ve bunun önemine binaen Cenab-ı Hak kafirleri bize Kur'an'da tanıtıyor. Kafirleri tanıtıyor. Onların davranışlarını, hareketlerini, niyetlerini, maksatlarını, gayelerini, tasavvurlarını, tasarruflarını, hareketlerini ve bütün aksiyonlarını, fonksiyonlarını tamamını bize gösteriyor. Kur'an'ı iyi okuduğunuz zaman kafiri açıkça tanımak durumuna geliyorsunuz. Çok açık tanıyacaksınız. Ama Kur'an'ı bilmediğimiz için, Kur'an ile bütünleşemediğimiz için, Kur'an'ın eğitimi olmadığı için, Kur'an'ın yönetimi olmadığı için öyle bir toplum haline geldik ki İslam'ın da ne olduğunu bilen yok, küfrün de ne olduğunu bilen yok. Bir kelime kargaşası. Adam %99'u Müslüman olduğu söylenen bir ülkede kalkıyor, ben şeriata karşıyım diyebiliyor. Niye? Şeriatın Kur'an'da hangi surede, hangi ayette geçtiğini bilen yok ki bu adam Kur'an'a karşıyım demek istiyor desin de karşı çıksın. Bilen yok. Kahrolsun şeriat diye yürüyüş yapabiliyor. Okunan ezanı Muhammedi'yi yuhalayabiliyor. Efendim dinci diyor, aşırı dinci diyor, kökten dinci diyor. Sanki birçok çeşitli din varmış, Allah katında çok çeşitli din varmış da onun için aşırısı varmış, efendim kökteni varmış, daldanı varmış, yapraktanı varmış, bir sürü kargaşa. Sanki ihtilaf varmış gibi devamlı kavga. Televizyonda bile stüdyoya, o yayın yaptıkları konuşmaların yapıldığı stüdyoya, o konuşmalar yapılan yere çağırdıkları profesörlere, ilahiyat profesörlerine yahut buna benzer hoca, kılıklı kişilere farkındaysanız öyle bir oyun oynatıyorlar ki sanki Kur'an'da başörtüsü bile sabit değilmiş. Çatıştırıyor, boğuşturuyor, şüpheye düşürüyor, sapıklığa düşürüyor ve kendi küfür dünyalarına adeta mesaj veriyor. Bunlar planlı hareketler. Kafirlerin karakterleri bunlar. Geçen ders bunlara temas ettim. Eksik kalan tarafları da bugün inşallah tamamlayacağız dedim. Devam edelim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki innellezine keferu. Şu kafirlere dikkat edin. Dikkat edin. Adeta bize onların ruh ve gönül dünyasını açıkça rapor halinde sunuyor. Allah'ın verdiği haberde, Allah'ın verdiği haberde, Allah'ın verdiği raporda isabetsizlik olur mu olmaz mı? Asla ve kata. Bir Müslümanın itikadında Allah'ın haberinde yalan olmaz. Bir kere bunu sabit olarak mümin iman dünyasına oturtması lazım. İnnellezine keferu, bakınız şu kafirlere hiç rahatsız olmadan, acaba öyle mi böyle mi demeden, tereddüt etmeden, hele araştıralım öyle mi değil mi demeden, zahmete girmeden, zorluğa girmeden, bir sürü meşakkate girmeden şu kafirlere dikkat edin diyor Cenab-ı Hak. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Onlar birbirlerinin dostu ve destekçisidirler. Bir kelime. Dost ve destekçi. Nerede olsa onlar İslam'a karşı birbirlerini desteklerler. Bu haber Allah'ın haberi. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, şu kafirlere bakın. Ba'duhum evliya'u ba'd. Evliya demek veli, dost demek, dost. Mutlaka dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, ayet-i kerimede coğrafya belirtilmiyor. Yani ülke, bölge, belde, kıta belirtilmiyor. Umumi, genel söylüyor Cenab-ı Hak. Kafirler nerede olursa olsun, ister doğuda ister batıda, İster Türkiye'de, ister Amerika'da. Madem ki kafirdir, İslam'a karşıdır, bilin ki bunlar nerede olursa olsun İslam'ın karşısında hemen birbirine destek olurlar. Bakın ne müthiş bir haber ya. 14 asır önce bu haber bize ulaşmış. Yani araştırmaya gerek yok. Acaba böyle mi değil mi demeye gerek yok. Zahmete gerek yok, meşakkate gerek yok, zorlamaya gerek yok. Hadiseyi, bu kafirlerin ortak karakterini, ortak değerlerini, ortak duygularını Allah bize haber veriyor. İslam'a karşı nerede olursa olsunlar kafirler birbirlerini desteklerler. Derhal ittifak ederler. Derhal içtima ederler. Derhal bütünleşirler. Derhal birleşirler. Kim? Kafirler. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Celle Celaluhu ve amme nevaluhu ve la ilahe gayru. Allah söylüyor. Ayet devam ediyor. İlla tef'aluhu. Ey müminler, ey Müslümanlar, ey Muhammed Mustafa'mın ümmetleri. Ümmet, ümmet. Biz ümmetiz. İlla tef'aluhu. Siz de dünyanın neresinde olursanız olun, birbirinizi desteklemezseniz, birbirinize dost olmazsanız, destek olmazsanız, tekün fitnetün fil ard, yaşadığınız ülkeler elinizden alınacak. Ayetten sabit. Tekün fitnetün fil ard, arz demek, ülke demek. Ülkenize, memleketinize göz dikecekler. Yaşadığınız yerleri elinizden almaya kalkacaklar. Allah bu haberi söylüyor. Ve fesadün kebir, yaşadığınız memleketlerde akıl almaz fesatlar, fitneler, anarşi, terör, sıkıntı, sarsıntı, belalar zuhur edecek. Bunları da o kafirler sizin başınıza getirecek. Kurban olduğum Kur'an ne muhteşem haber veriyor. İşte Müslümanların dini hakkı Allah'ın kitabında olduğu gibi anlayamaması, algılayamaması ve bu noktada, bu ufukta birleşememesi, yek vücut olamaması sebebiyle başımızdaki belaları görmüyor musunuz? Doğuda, güneydoğudaki hadiseler, Allah'ı şahit tutuyorum ki güneydoğu olaylarını, doğu olaylarını, PKK veya şu veya bu, bütün bu belaları başımıza örenler Hristiyan kafirleri ve İsrail Yahudileridir. Dış desteklidir. Allah bunu söylüyor, ben söylemiyorum. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاوْ بَعْضٍ. Onlar birbirlerinin destekçisi olup Müslümanların gücünü zayıflatmaya, önünü kesmeye, kuvvetini kırmaya, gücünü, istikbalini, istiklalini yok etmeye çalışırlar diyen Allah-u Teala'nın kendisidir. Gücümüzü kırıyorlar. Varlığımızı tehdit ediyorlar. Tekün fitnetün fil ard. Eğer sizle ittifak etmez, ittihad etmez, birleşmez, bütünleşmez, birbirinizi desteklemezseniz, bölünürseniz, parçalanırsanız, falan partili, filan partili, falan tarikatlı, falan mezhepli, falan meşrepli, falan grup, falan hizip, falan cemaat, falan efendi, falan derde bölünür, parçalanırsanız, tekün fitnetün fil ard, yaşadığınız ülkede hayatınız tehlikeye girer. Ayet. Bu ayetler bizim için nazil olmuştur efendiler. Biz anlayalım, biz dinleyelim, biz uygulayalım diye nazil olmuştur. Bu ayetler melekler hakkında değildir. Bizimle alakalıdır. Bakınız mesela nasıl gücümüzü kırıyorlar, imkanlarımızı korkunç şekilde zayi ve ziyan ediyorlar. Bugünkü gazetelerde yayınlanan bir araştırmadan size birkaç satır okuyayım. Resmi araştırma. Resmi araştırma. Bakınız, Güneydoğu'da ve doğuda biliyorsunuz eylemler var, savaş var, belalar var, yakma, yıkma, tahrik var. Bütün bunlar için, bu terör için, anarşi için, işte doğuda, Güneydoğu'daki bu olayları yapanlara karşı, yıkanlara karşı, yakanlara karşı, bakınız bütçemizden senin, benim, onun, öbürünün verdiğimiz vergilerin toplandığı yere ne diyorlar siz söyleyin? Bütçe, hazine. O fakirin, fukaranın, amirin, memurun, yetimin, öksüzün ödediği vergiler bakın nereye gidiyor? Hazineden harcanan para. Nereye? Teröre. Okuyorum. 1993 yılında teröre, doğuda ve güneydoğudaki teröre yapılan harcama 1, koruculara, köy korucularına ödenen para 6 trilyon lira. Araştırma. Sorti bedeli, o dağlara uçaklar böyle hani kartal gibi iniş yapıyorlar. Buna ne diyorlar? Sorti. Uçakların iniş yapması. Belli bir yere kadar iniyor, oraya bomba bırakıyor. Bu harekete sorti deniyor. 10 sorti, 15, 20, 30. Bu sortiler için hazineden ödenen masraf 350 milyon lira. Helikopterin bir saatlik uçuş bedeli. Var ya kobra helikopterleri. Onların bir saatlik havada kalması uçuş bedeli 2500 dolar. Görüyor musunuz? Fitneyi görüyor musunuz? Helikopterlerin haftalık bakımı için hazineden ödenen para 400 milyon lira. Hey yavrum hey, hadi kalkın bakayım. Nereye kalkınıyorsun? G3 tüfek mermisi, G3 tüfekleri var, belki görmüşsünüzdür. Bu tüfeğin mermisinin bir tanesi 10 bin lira. Şırnak'ta G3 piyade tüfeği için harcanan merminin adedi 1 milyar mermi. 1 milyar, yanlış duymadınız. Takır takır takır takır para gidiyor. 1 milyar mermi Şırnak'ta. Sınıra döşenen mayın bedeli, sınıra, hani teröristler geçmesin, girip çıkmasın diye sınıra döşenen mayın bedeli 40 milyar. Okuyorum burada, hepsi burada. Bugünkü Zaman Gazetesi'nde siz de okuyabilirsiniz. Bugünkü. Zeli operasyonu, hani uçaklar bir müthiş bir operasyon yaptı. Adına ne diyorlar? Zeli. Zeli operasyonu için hazineden harcanan para 1,5 trilyon lira. ...1994 yılında yapılacak harcamalar için teröre harcamalar içinde 94 hazinesinden 8 milyar dolar ayrılmış. 8 milyar dolar. Bu 8 milyarı 30 milyona çarpacaksınız. Evet. Korkunç, daha böyle gidiyor. Yani. Okuyup moralinizi bozmayayım. Tekün fitnetün fil arb. İşte yaşadığınız ülkede sizin için aklınızın almayacağı fitneler, fesatlar zuhur edecektir. Bu fitneleri ve fesatları da vellezine keferu, kafirler tezgahlayacak size. tezgah onlarda olacak diyor. Hadiseye bak. Nedir bu? İşte mümin kardeşler, Müslümanlar, bütün bu gerçekleri anlamak için Kur'an'ın ortaya koyduğu davaya, gayeye, manaya, sevdaya gönül vermek lazım. Kur'an hepimizin gördüğü, aldığı, bulduğu, okuduğu, evinde, dolabında, çekmecesinde, kütüphanesinde, çeyizinde, sandığında olan bir kitap. Ama Kur'an'dan gaye içindeki Allah'ın teklif ettiği hayat nizamı. Bugün tartışılan odur. Bakın günlerdir bunca fitnelere, fesatlara, teröre, anarşiye, enflasyona, efendim iktisadi krize, şuna buna karşı bütün bunların arasında ve ortasında tartışılan ve tartışılması sebebiyle de dünyanın en aşağılık, en utanç verici tablosu çizilen bir durum var. Ayıp, çok ayıp, çok gülünç, çok çirkin bir tartışma. Nedir? Hepiniz biliyorsunuz. Anayasa değişikliği için çalışmalar yapılıyor. 24. diye bir madde var. 24 rakamlı bir madde. Bu maddeye bir ilave yapılmak isteniyor. Vaktiyle yapılmamış. Herkes inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir diye bir söz, bir madde ilave edilmek isteniyor. Ama bunun karşısında kıyamet kopuyor mu, kopmuyor mu? Hepiniz dinliyorsunuz. Korkunç bir şey. 20. asır kapanıyor. 21. asır başlıyor. Hala bizimkilere bakın, insanlar inandıkları gibi yaşasın mı, yaşamasın mı? Bunu konuşuyorlar. En tabii hakkıdır insanların. Allah'ın verdiği hakkı vermek istemiyorlar. Allah bile öyle bir Allah ki görüyorsunuz, kendisini inkar edenlere müsaade etmiş mi etmemiş mi siz söyleyin. Etmiş, etmeseydi ağzını kimse açamazdı. Herkes inandığı gibi yaşama hakkına Allah tarafından sahiptir. Ama bunlar vermiyor. Bunlar karşı çıkıyor. Allah tarafından fıtratan, tabiat itibariyle, fıtrat itibariyle temelden, esastan, yaratılıştan Allah'ın verdiği hakkı vermeyiz diyorlar. Koymayız. O yazıyı, o maddeyi koymayız. Buyurun. Bundan daha sefil bir mücadele olur mu? En tabii hakkı vermek istemiyorlar. Herkes inandığı gibi yaşama hakkına. Yok diyor. Ben nasıl emredersem, ben nasıl arzu edersem öyle yaşayacaksın. Kendi iradene, kendi seçmene değil, kendi seçimine göre değil, benim koyduğum kanunlara, benim koyduğum ilkelere göre yaşamak mahkumusun diyor. Hani insanlık o zaman? Daha niye insanlara Allah irade verdi, seçme hürriyeti verdi? Daha niye insanlar hayvanlardan ayrıldı? Takın her insanın boynuna bir yular, çekin götürün. Hani insan özgürlüğü? Hani insan hürriyeti? Hani inanç hürriyeti? İnandığı gibi yaşama hürriyeti nerede? Neyi tartışıyorlar? Üstelik korkunç bir oyun oynanıyor. Herkes inandığı gibi yaşama hürriyetine sahiptir sözüne karşı geliyorlar. Böyle şeyi kabul etmeyiz. İlave etmeyiz, maddeye koydurmayız, değiştirmeyiz diyenlerin bilerek veya bilmeyerek korkunç bir oyuna geldiği ortadadır. Nerede bu oyun? Soruyorum size, siz Müslümansınız. Soruyorum, herkes dediği kimdir? Türkiye'de belli başlı üç çeşit cemaat var, üç çeşit. Birisi, en eskisi Yahudi cemaati. Diğer bir isimle siz söyleyin, Musevi cemaati. Var mı yok mu? Var. Var. İkinci cemaat, Hristiyan cemaati. Var mı yok mu? Var. Üçüncü cemaat kim? İslam cemaati. Cemaat. Üç çeşit, başka yok. Onun dışında kalanlar mutlaka Hristiyan değilse, Müslüman değilse, Yahudi değilse, onun dışında kalanların ne olması lazım siz söyleyin? Dinsiz. Dinsiz ya. Ne bakıyorsun suratıma? Dinsiz olması lazım. Başka din yok zaten. Ha, bakalım hele bunların arasında inandığı gibi yaşamayan var mı? Hristiyanlara bakın, onlar bal gibi inandığı gibi yaşama hakkına sahip. Bütün Hristiyanlar. Soruyorum size, Hristiyanların ibadetleri haftada bir gün mü değil mi? Haftada bir gündür. Onların günlük ibadetleri yok. Haftada bir gündür. O da hangi gün yaparlar ibadetlerini siz söyleyin? Pazar günü. Kiliseye toplanırlar. Papazları, patrikleri neyse gelir. Hay, hoy, vay, voy. Dumanlı, sisli bir tören. Ne dediklerini kimse bilmez. Karanlık katedrallerde, karanlık kiliselerde o heykellerin, suretlerin, putların arasında ne yaparlar kimse bilmez. Biz ona karışmıyoruz. Ne yaparsa yapsınlar. Ama rahatlıkla pazar günü ibadetlerini yerine getirebiliyorlar mı, getiremiyorlar mı? Getiriyorlar. Niye? Pazar günü tatil. Okullar tatil, fabrikalar tatil, bankalar tatil, iş yerleri tatil, tezgahlar tatil. Hristiyan adam sabahleyin kalkıyor, iş telaşı yok, banka telaşı yok, daire telaşı yok. Yıkanıyor, temizleniyor, banyosunu alıyor, tıraşını oluyor, temiz elbisesini giyiyor, rahat rahat kilisesine gidiyor, rahatça ibadet edebiliyor. Bu hak almışlar. Gelelim Yahudilere. Onlar da biliyorsunuz haftada bir gün ayin yaparlar. Hangi gün siz söyleyin? Cumartesidir. Tevrat kitabına göre. Cumartesi günü Yahudilerin ayin yani ibadet günleridir. Bunu bütün dünya böyle bilir. Nerede toplanırlar siz söyleyin? Havra'da. Gavurcası sinagog. Sinagog. Sinagoglarda, havralarda toplanırlar. Onlar da hay huy vay vuy neyse. Ayin yaparlar. Ve onların da bir endişesi yoktur. Cumartesi günü okullar tatildir, daireler tatildir, bankalar tatildir, fabrikalar tatildir, tamam. Rahat rahat evinden kalkar, yıkanır, giyinir, süslenir, püslenir, havrasına girebilir. Onların da hakları tamam. Sadece inandığı gibi yaşayamayan kimdir siz söyleyin. Vallahi Müslümanlardır, billahi Müslümanlardır. Bak cuma günü gırtlağım patlıyor. Bir saat evvel gelin diyorum. Gelebiliyor musunuz? Gelemiyorsunuz. Niye? İş günü çünkü. Her taraf açık. Üstelik haftanın son olduğu için eyvah banka kapanacak. Müşterinin son günü, ödemelerin son günü, tediyenin son günü, mal gönderilecek, mal gelecek, ambar, depo, stok, banka. Ananız ağlıyor. Demek ki herkes inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir sözünü engelleyenler kimin önünü kesmek istiyorlar söyleyin. Müslümanların tabii ya. Hile dediğim budur. Oyun dediğim budur. Bu maddenin konmasına karşı gelip de İslam'ın, Müslümanların önünü kesmek isteyenler vallahi kafirdir, billahi kafirdir. Niye anlamıyorsunuz? Anlamayacak mısınız daha? Hiledir bu, oyundur bu. Meselenin aslını anlamamız lazım. Bütün dünyada İslam'ın önünü kesmek istiyorlar. Bütün dünyada Müslümanlara savaş açılmış durumdadır. Bütün dünyada İslam'ın üzerinde oyunlar oynanıyor. İşte dün akşam gördünüz, Diyanet İşleri Başkanı'nın yanında iki tane papaz vardı. Ankara'ya dünyanın en büyük kiliselerinden birisinin yapılmasına karar verildi. Bu oyunlar nedir? Koyun gibi seyrediyorsunuz, koyun gibi. Ankara'da Hristiyan mı var ya? Yok. Daha niye bu kilise yapma kararı alınmış? Senelerdir, 15-20 senedir Çankaya'ya cami yapılamıyor. Cami yapmak mümkün değil. Ama kilise yapılıyor bak. Hey yavrum hey. Hey gidi Müslümanlar hey. Diyanet başkanımızın yanında televizyonda gördüğünüz papazlardan, Katolik papazlarından birisi Ankara'daki Vatikan Büyükelçisi, papaz. Hem papaz hem büyükelçi. Düşünebiliyor musunuz? Devlet yani. Papaz devleti. Şu anda Roma'da, İtalya'yı biliyorsunuz. Onun da Roma'sını biliyorsunuz. Roma'da Vatikan diye papaz devleti var. O devletin büyükelçisi Ankara'da akşam gördünüz. Reisimizin yanında böyle haçlı oturuyor. Öbürü de Müslüman ülkelerle temas kurmakla görevli olan ve Roma'dan, Vatikan'dan gönderilen bir katedral efendim papazı. O da korkunç bir papaz. Ankara'ya dünyanın en büyük kiliselerinden birisi yapılacak diye geliyorlar. Ankaralı Müslümanlar senelerdir çalışıyor, çırpınıyor, didiniyor. Vallahi Çankaya ilçesine cami yapmaya muvaffak olamıyorlar. Hepiniz biliyorsunuz. Kimmiş inandığı gibi yaşama hakkına sahip olmayan? İşte Müslümanlar. Öteden İstanbul'a görüyorsunuz. 30 senedir İstanbul'da Taksim hepinizin bildiği Taksim meydanına vallahi cami yapmak imkanı bulunmuyor. Her defasında kilise karşı çıkıyor. Her defasında karşı çıkılıyor. Bir türlü Taksim'e cami yapılamıyor. İşte yeni dün akşam meclisten karar çıktı. O da ne olacağı belli değil. Ama Roma'dan, Vatikan'dan derhal bir kardinal, bir de efendim büyükelçi olan papaz geliyor, Ankara'ya kilise yapılacaktır dedi mi herkes esas duruşa geçiyor. Nedir bizim bu halimiz? Nedir bu teslimiyet? Nedir bu sükunet? Nedir bu her şeye kabul görüntüsü vermek? Nedir? Niçin? Bu tabii yeni bir şey değil. 70 senedir böyle. Hatta Osmanlı'ya doğru gidin, vallahi 150 senedir böyle. Bu Müslüman topraklarda 150 seneden beri Hristiyanların sözü geçmiş. Osmanlı'nın son padişahları bir tanesi müstesna. Kimdir diye sorsam bilirsiniz. Kimdir? Abdülhamit Han. Ruhu şad olsun. Sadece Abdülhamit Han rahmetullahi aleyhil gufran hariç son padişahların hepsi Avrupa hayranı sefil adamlar. Sefil adamlar. Fransa'ya bağlı, Almanya'ya bağlı, Batı'ya bağlı, yenilikçi, reformcu, aptal, ahmak padişahlar. adım adım Osmanlı'yı yok etmeye götürmüşler. Düşünün ki Hristiyan dünya tam anlamıyla söz hakkına, söz hakimiyetine sahip Türkiye'de. Ne demişlerse yaptırmışlar. Bakınız 1940 yılından size misal vereyim. Önümde yine bir araştırma yazısı var. İki satır okuyayım. Bakınız. Sene 1940. 1940. Yani kaç sene geçmiş o günden bugüne? 54 sene evvelden bahsediyorum. Bakın, araştırma yazın. Evet. 1940. Eşref Edip adında, Allah gani gani rahmet etsin, ben bu zatı gördüm. Eşref Edip büyük bir İslam alimiydi. İslam tarihi kitabını yayınlayan tek adam dünyada. Eşref Edip. Kur'an'dan İktibaslar isimli bir kitap yayınlamış o zaman. 42'de. 40 ile 42 arasında. Ben o zaman daha dünyaya gelmemişim demek. Benim doğumum 44. Bu daha eski. Kur'an'dan iktibaslar, yani Kur'an'dan ayetler. Nasıl burada okuduğumuz ayetleri okuyoruz, o da belli bir takım ayetleri toplamış bir kitap yapmış. Önemli ayetlerden bir kitap yayınlamış. Kitap ayetlerden bir demet teşkil etmiş. Demet. Fakat bu kitabın dağıtılması ve okunması derhal yasaklanmış, kitap toplatılmış, devrin matbuat umum müdürü, matbuat umum müdürü demek ne demek yeni tabirle? Basın yayın genel müdürü. O zaman matbuat umum müdürü, basın yayın genel müdürü, Vedat Nedim Tör diye bir adam, genel müdür, Eşref Edip'e gönderdiği bir yazıda toplatma gerekçesini, niçin bu kitabı toplattırdığını şöyle açıklamış. Aynen burada var. Niçin bu Kur'an ayetlerinden bir demet olan bu kitabı niçin toplattığını şöyle izah ediyor. Biz hükümet olarak ne şekilde ve ne suretle olursa olsun memleket dahilinde dini neşriyat yaparak dini bir atmosfer oluşturulmasına ve gençlik için dini bir zihniyet meydana getirilmesine karşıyız. Allah kelimesinin bile yazılmasına müsaademiz olamaz. 1940'ta. Bu vesikanın sayfasının numarasını okuyabilirim. Hepsi var burada. Arşivde şu anda. Resmi yazının sayı ve tarihi de veriliyor. 653 sayı 17 Mayıs 1942 tarihli yazı halen devlet arşivinde aynen bulunmaktadır. Ta o zamanlar görüyorsunuz, yani Allah kelimesine bile yazılan kitaplarda yer verilmek istenmemiş ve müthiş bir şekilde karşı konmuş. Kur'an'dan ayetler diye küçük bir kitaba tahammül edilmemiş, toplatılmış ve sahibi hapsedilmiş. Devam ediyoruz. Bir başka hadise. Yine 1940 yılına ait bir hadise. Antalya milletvekili Rasih Kaplan, tabii dünyada yok bunlar, geçmiş bitmişler. Antalya milletvekili Rasih Kaplan namında bir zat, milletvekili, İçişleri Bakanı'na bir soru yönetmiş mecliste. Parlamentoda soru önergesi takdim etmiş. Önergenin konusu şu diyor. Ta o zaman. 42 sene evvel. Önergenin konusu şu. Ankara Belediyesi Hacı Bayram-ı Veli Meydanı'nın adını Ogüst Meydanı olarak değiştirmiş. Ogüst dediği de eski putperest Roma imparatorlarından birisinin adı. Hacı Bayram-ı Veli kelimesini kaldırmış Ankara Belediyesi 42 sene evvel. Yerine efendim Roma imparatorlarından Augustus'un adını vermiş. Augustus meydanı. Niye böyle yaptınız diye önerge vermişler. Ne suçu var Hacı Bayramı Veli'nin ya? Niye bu ismi kaldırdınız da yerine Augustus meydanı koydunuz? Diye bu Antalya milletvekili Rasih Kaplan önerge vermiş. Bakın şimdi. O zaman Recep Peker, dahiliye vekili, Recep Peker diye bir adam, tam dinsiz bir adam. Recep Peker diye dahiliye vekili olan adam, kürsüye gelip şu açıklamayı yapmış. Aynen yazıda var kürsüdeki açıklaması. Orada eski Roma İmparatoru Augustus'un yaptırdığı bir tapınak meydana çıkarıldığı için belediyece Hacı Bayramı Veli kelimesini kaldırdık. O yerin altından çıkan İmparator Augustus'un ismini koyduk. Açıklamasını yapmış. Açıklaması bu. Devam ediyor. Bunun üzerine Rasih Kaplan oraya Hacı Bayram Meydanı mutlaka dedirteceğiz dediği zaman İçişleri Bakanı Recep Peker hayır demiş. Hükümetin sorumlu bir üyesi olarak söylüyorum ki bunu yapamayacaksınız. Bu gerilik olur, ilkelerimize aykırılık olur. Hacı Bayram kelimesini kaldırıp obüs kelimesini koyacağız demiş. Bakın ta ne zamanlar ne kavgalar yapılıyor. Ne kavgalar. Bunun üzerine Rasih Kaplan kürsüye gelmiş. Dahiliye vekilinin bu sözleri, dahiliye vekili İçişleri Bakanlığı eskiden. Meclisin sinirlerini fena halde bozdu. Eski eserleri meydana çıkarmak başkadır. O eserlerin üstüne kimin nesi olduğunu yazarak uygarlığa hizmet görevi yerine getirilmiş olma iddiası başkadır. Rasih Kaplan bir karşı saldırıyla şu cevabı vermiş. Bütçe Komisyonu Başkanı İsmet Eker de dayanamamış, söz alıp kürsüde Recep Peker'e şöyle hitap etmiş. Ulusal duyguları düşünmemek ve ayıramamak büyük hatadır. Büyük Millet Meclisi kimsenin devrim vaizliğine muhtaç değildir. Kimse bir Roma imparatorunun ismini bu meydana koyamayacaktır. Hacı Bayram isminden vazgeçmiş olmayacağız demiş. Nihayet Dahiliye Vekili İçişleri Bakanı Recep Peker'in sözü bitmiş, önergeler verilmiş, Grup Genel Kurulu Augustus adının oradan kaldırılmasını 4-5 kişinin muhalefetine karşılık bir çoğunlukla kaldırılmasını kabul etmiş ve meydan tekrar Hacı Bayram Meydanı olmaya devam etmiş. Ta 42 sene evvel, 52 öyle mi oluyor? 52 sene evvel yapılan mücadeleye bakın. Hacı Bayram ismini oradan silip Roma İmparatoru Augustus adını koymanın gayretleri tarihte, yakın tarihimizde ülkeyi Hristiyanlaştırmak için her çareye başvurmuşlar. Ama geçen ders anlattım, muvaffak olamamışlardır. Allah'ın lütfuyla, inayetiyle şimdi ne yaparsa yapsınlar, ne ederlerse etsinler, gelişen dünyanın şartları içinde Müslümanların önünü alamayacaklardır. Mümkün değil. Akıllarını başlarına almaları lazım. Eğer Türkiye parçalanmasın diyorlarsa, Türkiye bölünmesin, parçalanmasın, terör kalksın, anarşi kalksın, kalkınma olsun, yükselme olsun diyorlarsa yeniden İslam'a dönmeleri lazım. Hiçbir şey bu ülkenin bütünlüğünü İslam gibi koruyamaz. Çünkü ortak değerlerimizin başında İslam geliyor, İslam'ın da anahtarı olarak kelime-i şehadet geliyor ki hep beraber buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Bu mübarek söz, bu kelime-i şehadet, Müslüman olduğunu kabul eden herkesin ortak değeridir. Burada birleşirsiniz. Burada bir sapıtma olmaz, sakınca olmaz. Kürtler de böyle söylüyor, Türkler de böyle, herkes bunu söylüyor. Yeter ki Müslüman olsun. Hiçbir söz, hiçbir kelime, hiçbir slogan, hiçbir pankart bu kelime-i şehadet gibi milleti birleştirebilir mi, birleştiremez mi? Siz söyleyin. Vallahi birleştiremez. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bakın Türkler ne hale geldi dünyada. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım falan. Hepsi ne hale geldi? Kim kabul ediyor bu lafları? İşte bütün mesele yeniden İslam'ın şehadetine, İslam'ın kitabına, İslam'ın nizamına, İslam'ın devletine dönmek zarureti her gün artıyor. Olaylar büyüyor, Hristiyanlar ittifak ediyor ve İstanbul'un ortasında oyunlar oynanıyor, dümenler çevriliyor, tuzaklar hazırlanıyor. Daha düne kadar İstanbul valiliğine bağlı Fener Ortodoks Rum Patriği, daha düne kadar İstanbul valisine bağlı, İstanbul valiliğine bağlı, Fatih ilçesine bağlı, Fatih belediyesine bağlı, Fatih kaymakamlığına bağlı, Fener Rum Patrikhanesinin başındaki patrik, 20 Nisan 1994 günü Avrupa Parlamentosu'nda Bizans İmparatoru, Bizans Devlet Başkanı olarak karşılandı mı, karşılanmadı mı? Vallahi karşılandı. Ne oluyor bunlar? Ne oluyor bu işler? Fatih Kaymakamlığına bağlı, Lozan Anlaşması'na göre, İstanbul Valiliğine bağlı, normal bir vatandaş statüsünde olan bu patrik, 20 Nisan 94 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda Bizans Devlet Başkanı olarak vallahi karşılandı. Nedir bu? Ne oluyor bu işler? Ve arkasından türlü siyasi oyunlar, planlar, tuzaklar, hileler hazırlanıyor. Müslümanlar, çevremizi iyi anlamak zorundayız. Ben endişe ediyorum. Ben endişe ediyorum, endişemi söyleyeyim. Bakın, 26 aydır Bosna'da bir savaş var. 26 ay oldu. Adım adım takip ediyoruz. Bosna, 4 milyon nüfuslu ufak bir yer ya, avuç içi kadar bir yer. Bosna. Ama farkındaysanız, bütün Avrupa Hristiyanları, Amerika'da dahil olmak üzere, bütün Hristiyan Avrupa devletleri o Bosna'nın idamını, yakılmasını, yıkılmasını, katliamını beraberce seyredip, beraberce destekleyip, beraber idamını imzaladılar mı, imzalamadılar mı? Beraber. Bütün Avrupa bir şeyin peşinde. 350 milyonluk Avrupa kıtası 4 milyonluk Bosna'da ne istiyor? Ne istiyor? Petrol yok, bir şey yok, fazla bir zenginliği yok, yok, yok. Koca bir Avrupa niçin Bosna'yla uğraşıyor? Ben Bosna için olduğuna inanmıyorum. Orada bir şey yok. Asıl hedef neresidir biliyor musunuz? Siz söyleyin. Vallahi Türkiye'dir, billahi Türkiye'dir. Asıl hedef İstanbul başta olmak üzere eski Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans Devleti ortaya koymak için başta İstanbul olmak üzere bütün Anadolu'dur hedef. Bosna değil. Ne var Bosna'da? Bütün Avrupa kıtası saldırıp duruyor oraya. Bir gözdağı veriyorlar. İşte dünya Müslümanlarının halini ölçüyorlar. Dünya Müslümanların başı yok, halifesi yok, sahibi yok, hükümdarı yok. Dünya Müslümanları parça parça, dünya Müslümanları parçalanmış halde, yardım edemiyor, elini uzatamıyor, koşamıyor, düşemiyor. Bizi kötü yerimizden yakaladılar. Fena yakaladılar Hristiyanlar. Bosna sadece bir deneme, bir tecrübe, orada bir şey yok. Asıl hedef, Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, Türkiye'dir ve bütün Anadolu'dur. Ama korkunç bir gaflet var ülkemizde. Hiçbir şey olmuyormuş, olmayacakmış gibi herkes gafletin ta ortasında devam edip gidiyor. Bizim endişemiz var. Bizim endişemiz var. Bu sabah TRT1 kanalında Bosna'ya uçaklarla Türk askerlerinin gönderildiği canlı yayını seyreden var mı? Ama bilmiyorum dikkatiniz bir şey çekti mi? Amerikalılar bir yere ufak bir bölük bölük az bir askeri birlik gönderirken mutlaka papazların nezaretinde gönderir. Asker döndüğü zaman da onları vallahi papazlar karşılar. Hiç o törende bir tane hoca gördünüz mü? Diyanet başkanını gördünüz mü? Ya böyle asker mi gönderilir? Savaşa gönderilen askerler dua ile gönderilir, hoca ile gönderilir, amin sesleriyle, Allah kelimeleriyle gönderilir. Hani hiç duydunuz mu? Ben endişeliyim. Bir oyun oynanıyor, korkunç bir tuzak kuruluyor. Karanlık karanlık gölgeler görüyorum ufkumuzda. Siyah siyah silüetler görüyorum. Korkunç hileler görüyoruz. Bir şey söylemek mümkün değil. Herkesin sanki eli bağlı, kolu bağlı, gözü bağlı, gönlü bağlı gibi sessiz sessiz millet adeta sessizlik, mezarlık gibi bekliyor. Ne olacak bu iş? Her şey bittikten sonra asker gönderiliyor. Bakın Bosna'da her şey yıkıldı, yakıldı, bitti. Niye durdular? Durdular da en son Türk askerinin gitmesine müsaade ettiler. Korkarım ki bu da bir oyundur. Çünkü Rusya da oraya asker gönderdi. Ruslar ezeli ve ebedi bizim düşmanımızdırlar. Bir şeyler oluyor. Ben endişeliyim. Akşam endişeyle yatıyorum. Allah şahit sabah endişeyle kalkıyorum. Korkunç. Ama Cenab-ı Hak İçimizdeki iyiler hürmetine, sabiler hürmetine, mazlumlar hürmetine, yetimler, öksüzler hürmetine bu oynanan oyunları kendi başlarına bela eylesin inşallah. Kardeşler, böylece anlatmaya çalıştığımız kafirlerin karakterlerini, kabiliyetlerini ifade eden ayeti okudum. Geçen ders okuduğum ayeti de tekrar okuyup konuşmamı bağlayıp keseyim. Ancak ayakta kalan Müslümanlar var. Ben buradan görüyorum. Şöyle Allah için şöyle ayağa kalkıp da boşlukları doldurabilir miyiz? Allah razı olsun. Evet, bütün boşlukları doldurup olduğumuz yere oturalım inşallah. Ezan da okundu zaten, keseceğim. Son olarak kafirlerin karakterlerini, tutumlarını ifade eden bir ayet daha arz edip geçen ders söylemiştim, bitirememiştim. Mevzumu bağlayayım. Allah-u Teala yine buyuruyor. İnnellezine keferu, şu kafirlere dikkat ediniz. Yunfikune emvalehum, varlarını yoklarını sarf ediyorlar. Ellerinden gelen bütün imkanlarını harcıyorlar. Niçin mi? liyasuddu an sebilillah, İslam'ın önünü kesmek için. Ayete bak. Aynen bu ayetin sırrı çıkıyor mu çıkmıyor mu söyleyin. Aynen çıkıyor. İslam'ın önünü kesmek için her şeyi yapıyorlar. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Ama peygamberimize Rabbimiz buyurmuş ki Habibim telaş etme, paniğe kapılma, umutsuz olma, yese kapılma, feseyunfikuneha, daha onlar çok harcayacaklar. Feseyunfikuneha, daha çok harcayacaklar. Bırak harcasınlar. Ne olacak? Sümme tekunu aleyhim hasreten, sonunda pişman olacaklar. Hasret içine düşecekler, hüsran içine düşecekler, zararın içine ve ziyanın içine düşecekler. Sümme yuhlebun, zat-ı uluhiyetime şahitlik ederim ki diyor Cenab-ı Hak, sonunda mutlaka mağlup olacaklar. Bak, sümme yuhlebun, yuhlebu mağlup kelimesinden geliyor. Sonunda bütün ehli küfür mağlup olup, yeryüzünün tamamına İslam hakim olacaktır. Fazla telef olmadan, fazla zayiat vermeden bu hakimiyete kavuşmak istiyoruz. Yoksa sonu budur. Ayet bunu böyle haber verdiği için inanmak zorundayız. Allahu Teala cümlemizi bu hakimiyeti görmeye muvaffak eylesin inşallah. Kardeşler, iki hususu da arz edip kesiyorum. Birincisi, bildiğiniz gibi geçen de söylemiştik, okullar tatil. Çoluk çocuk sokaklara döküldü. Bu boş zamandan istifade etmek için bütün camilerde Diyanet Başkanlığımızın ve müftülüğümüzün de tertibiyle, tensibiyle program hazırlığı içinde Kur'an okuma kursları başlamıştır. Gönderin şu yavruları yahu, ne güne duruyorsunuz? Gönderin yavruları Kur'an'ı okusunlar. Yoksa bakın görüyorsunuz, din dersleri mecburi olmasın diye anayasa maddesine direnenler var. Efendim din dersi mühim değil diyor. İsteyen okur, isteyen okumaz diye alaya alıyorlar parlamentoda. Sen de gevşek davranma. Bunu hatırlatıyorum. Çok mühim bir fırsat ve imkandır. İkincisi, hac mevsiminin sonuna kadar burada vaaz etmekle görevlenmiştik. Yine müftülüğümüzün tensibiyle ve bir de bir bölgemizin, mahallemizin çok büyük talebi, arzusu üzerine önümüzdeki cumadan itibaren 3 ay devamla Türk iş siteleri var ileride. İmes'ten sonra o gümrük bölgesine doğru giderken Türk iş siteleri var. Orada da 35 bin nüfus var. 35 bin nüfus Türk iş sitelerinde. Büyük bir kalabalık var. Fazla da cami yok. Bir tane cami var, yapılıyor şu anda. Aksekili Mehmet Uslu Camisi. 1600 metrekare üzerine yapılıyor. Anadolu yakasının en büyük camisi olacak. 1600 metrekare. Az değil. 1,5 dönümden fazla. Bu camiyi de isminden de anladığınız gibi Aksekili Mehmet Uslu adında Müslüman bir zenginimiz tek başına yaptırıyor. Kimseden bir kuruş almıyor. O yaptırıyor. O camide cuma vaazlarına inşallah haftaya başlıyorum. Merakı olan ve zamanı, zemini olan kardeşlerimiz cuma günü oraya gelebilirler. Buraya 1,5 kilometre mesafede. Fazla uzak bir yer değil yani. Yine burada sayılır. Bu hoca ne oldu diye merak etmeyesiniz de söylüyorum. Haftaya cuma Türk iş bloklarının orada yapılmakta olan Aksekili Mehmet Uslu Camisi'nde hem hanımlara hem erkeklere vaaza cuma günü başlıyoruz. Kadınlar için de muhteşem yer var orada. Her Müslüman hanım gelebilir. Büyük yer var, büyük imkan var. Bunu da söyledikten sonra bir de hafta içinde, bazı soran kardeşlerimiz oluyor, hafta içinde her salı günü ve her perşembe günü, salı ve perşembe günleri İmes dediğimiz bu sanayi çarşısı yok mu? İmes diyoruz, Modoka'dan biraz ileride. İmes'te, İmes Camisi'nde, ki o caminin adı Akşemseddin Camisi'dir. O camide öğle namazına 45 dakika kala sohbet yapıyoruz. Çok güzel gençler geliyor. Çok güzel mühendisler geliyor. İş adamları geliyor. Muazzam bir mevzu tutturduk gidiyoruz. Vakti olan kardeşlerimiz, merakı olan kardeşlerimiz, ihtiyacı olanlarımız her salı ve perşembe günleri İmes Camisi'ne öğle namazına 45 dakika kala gelsin, sohbete katılsın. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Üçüncü bir hususta camimizin şadırvan ihtiyacı, sair ihtiyaçları hayli arttı. Yapılmak isteniyor, yapamıyorlar. İmkanları kısıtlı, kaynakları kısıtlı. Bugün şu camimiz için sizden yardım talep ediyorlar. Allah ve Resulü adına zaten yapıyoruz ne yaptıysak. Yine yardımlarınızı yapmadan çıkmayın. Hak Teala mükafatınızı cennet ve cemali eylesin inşallah. Amin.